ייי, אנחנו בלייב. שלום לכם, ברוכים הבאים לחללית, היום ה-18 בינואר 2014. ואנחנו הולכים לעשות תוכנית נוספת של החללית. שמי יואב לנצמן, אני כותב את הבלוג מסה קריטית, ומנחה את התוכנית הזו, החללית, כבר חצי שנה בערך. איתי בתוכנית קרן לנצמן, דוקטור קרן לנצמן, רופאת החללית. היי, זאת אני, זאת אני, שלום, שלום! והמפיקה שלנו. ולגמרי לא באשמתה, התוכנית היום מתעכבת, מאולתרת קלות, ויש לנו עד כה רצף של תקלות, אז יכול מאוד להיות שיהיה לנו ממש דברים מעניינים בתוכנית הזאת. שלושה ריסטרטים. שלושה ריסטרטים, מחשב דביל. עוד איתנו, עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, שעוסק בקוסמולוגיה ושאר הדברים, כותבת דף הפייסבוק, היקום הנראה. עופר? אהלן. שלום עופר. ואיתנו גם בועז קרני, דוקטורנט לפיזיקה של... תמיד אני זוכר את זה, אנרגיות גבוהות. חלקיקים תת-אטומים. של אנרגיות גבוהות, באוניברסיטה העברית. אמרתי נכון? אלן, אמרת נכון. אני מתנצל שאני מבולבל היום. זה באשמת המחשב שלי. בדיוק, זה באשמת המחשב של קרן. לפני שאנחנו ממש מתחילים, אז אני רוצה להגיד שאם אתם רוצים לשאול אותנו משהו, או אחד מאיתנו, להתייחס לאחד הנושאים שאנחנו מדברים איתם, או שמשהו לא ברור, אתם רוצים להגיב על כך, ביוטיוב, בתגובות של יוטיוב זה מקום מצוין בשביל זה, אבל אפשר גם בדף התוכנית בפייסבוק. ואני בדיוק מראה, אני רוצה להציג בפניכם את הטכנולוגיה המתוחכמת בעזרתה אני מנטרת את התגובות, הלא הוא צומי שלי. למה? כי המחשב הטיפה שלי קורס כל הזמן. אז אני מתנצלת מראש בפני מי ששואל שאלה ואני לא שמה לב, אני מדי פעם תראו אותי משפילה את המבטים ומרפשת בעצבים את הפלאפון. אבל בואי נשתדל לא להעליב את המחשב שלך עכשיו, כי הוא מריץ לנו את התוכנית. מריץ, צולע, נחנק, מת ביסורים. אבל יגיע לקו הסיום. אנחנו מקווים, ואנחנו לא נפתח טלמרקים. אנחנו מאוד מאוד מקווים. הנושא הקצר הראשון שלנו הוא שבוע החלל, שזו יוזמה של סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע וקרן רמון, כל מיני אירועים בשבוע האחרון של ינואר, החל מה-26 בינואר, שבהם יהיו תערוכות ומופעים והרצאות וסרטים ומוזיאונים והכל בחינם בנושאים של חלל. למשל, תהיה תערוכת צילומים בנמל תל אביב, ויהיו סרטים בסינמטקים בכל רחבי הארץ. טוב, אולי לא בכל רחבי הארץ, אבל גם במקומות שבדרך כלל פחות מגיעים אליהם כל מיני אירועים כאלה, שזה יפה מאוד, כמו למשל שדרות וראש פינה וירושלים, היי. אהבתי את המקומות שמגיעים אליהם פחות, שדרות, ראש פינה, ירושלים! זה נכון. לפני הסרטים האלה יהיו הרצאות, אני מעביר שתי הרצאות, אחת בסינמטק תל אביב ביום ראשון ב-26 בינואר, ועוד אחת בסדרות ב-28 בינואר. שם אני לא אהיה. מה? בסדרות אני לא אהיה. אתה לא חייב. זה רמז לקחת בתל אביב, אני כן אהיה. כן, יהיה מגניב, זה לפני גרביטי. ואני אדבר על הליכת חלל וה... סכנות שכרוכות בזה. יהיה ממש ממש מגניב, ואני אשמח כמובן שצופים יבואו להרצאה שלי, ונשמח אם תגידו שבאתם בעקבות התוכנית, אבל יהיו גם הרבה הרצאות אחרות, אז תסתכלו בדף בפייסבוק ובאירועים שמפורסמים באינטרנט של סוכנות החלל הישראלית. אחרי התוכנית? כן, אם... לכל מה שאנחנו מדברים. וגם אם מחפשים בגוגל שבוע חלל 2014, מגיעים לזה די בקלות, אז יש המון אירועים ויהיו הרבה מרצים טובים אחרים, אז בהחלט שווה. זה סופה של פינת הקידום העצמי. ונעבור לנושא העיקרי שהוא, קרן, רוצה להציג? התמנונית הברודה של קשת. שתיקה מביכה בפרקים חברי הפאנל. זה תמנונית חלל ידועה, ידועה. זה גרסה עם נקודות של... ידוע שיש לנו איזה מוטיב חוזר של תמנונים סגולים בדרך כלל, האמת, אבל... זו תמנונית סגולה שמאחלת להילה, תרגישי טוב מהר. דרך אגב, כששמת את זה על הפנים קודם, זה נראה כמו האפקטים האלה של גוגל אפקט. אוקיי, די לשטויות, אנחנו התכנסנו כדי לדבר על המשימה שקרן הכי אוהבת בעולם, לפחות עכשיו, שזוהי רוזטה. יואב, בבקשה. אז כן, משימת רוזטה שהיא, אני חושב, ללא ספק, המשימה של 2014, שבהחלט בהחלט הולך להיות סליחה שאני קוטעת אותך, הסיבה שאני זורקת עליך את הכל זה פשוט כי אני לא מצליחה, גם פה הכל תקוע ואני לא מצליחה לנטר תגובות בפייסבוק. תמשיך לעב. אז את נטרי את התגובות ואני בינתיים אדבר, כן? זה הכוונה. אז רוזטה, שהמשימה שלה היא להתקרב לשביט, שזה לא פעם ראשונה שעושים, היו כבר כמה חלליות שעשו את זה, הייתה חללית יפנית שברח לשמה, שעברה ליד השביט הלי וצילמה אותו מקרוב, לפני שהיא חטפה רסיס ונשברה, וחלית אחרת בשם סטארדאסט, שחלפה דרך זנב של שביט ואספה ממנו אבק וקרח, והחזירה אותם לכדור הארץ, בשביל שאפשר לבדוק אותם במעבדות. היו כמה משימות שעברו ליד שביטים וצילמו אותם מקרוב, אבל מעולם לא הייתה חללית ששהתה ליד שביט במשך זמן ממושך וראתה את ההשתנות שלו, כי שביט זה משהו מאוד דינמי. זה גוף שכאשר הוא רחוק מהשמש, אז הוא פשוט גוף דומם פחות או יותר, אבל כאשר הוא... שלום לנמש החתוללית. אבל כאשר הוא מתקרב לשמש, אז הוא מתחיל להיות פעיל על פני הקרקע שלו, מתחיל לייצר הילה של קרח ואבק שהופכים להיות זנבות באורך של מיליוני קילומטרים. את איתי, קרן? תודה. אתה לא מבין כמה דברים אני לא מצליחה לעשות, הטכנולוגיה נגדי היום. שאלות לחברי הפאנל, נא לשלוח בדואר יונים, כי זה יהיה מהיר יותר. אני לא בטוח שנמש תאפשר לזה לעבור. נמש כרגע הולכת לבדוק מה שלום התמנונית. אחד הדברים החשובים בהבנה... תגיד לי כשאני יכולה לדבר על רוזטה. אני מדבר עכשיו. אחד הדברים החשובים בהבנה של שביטים זה שהם בעצם עוצרים בתוכם את מערכת השמש כמו שהיא הייתה בתחילת דרכה, לפני מעל 4.5 מיליארד שנים, כי הם קפואים, הם קפאו בטמפרטורות מאוד מאוד מאוד נמוכות ונשארו ככה בעצם, כך שאם אנחנו נצליח לדגום את החומר שיש עליהם, להביא את הנתונים האלה חזרה לכדור הארץ, אנחנו נוכל להבין מה בדיוק קרה כאן, איך מערכת השמש נוצרה, וגם דברים שיותר קשורים לכדור הארץ עצמו, כי יש ראיות לכך שרוב המים על כדור הארץ הגיעו משביטים, שחלק מהגזים באטמוספירה, ואפילו חלק מהחומרים האורגניים, אולי כל החומרים האורגניים, בכלל לא, הם לא נוצרו על כדור הארץ, אלא הגיעו ממקור אחר, אולי שביטים. אז יש סיבות טובות לחקור אותם, ורוזטה הולכת לא רק להתקרב לשביט, אלא להנחית עליו נחתת שתוכל להיצמד אליו ולעשות המון המון המון מדע. נזק. כן. סילי מי. אז זה בקיצור. עכשיו קרן, בבקשה תשלימי את התמונה עם מה שרצית קודם. או גאד, רציתי שהמחשב שלי יעבוד, זה עובד עכשיו. רציתי לדבר על רוזטה, על אבן הרוזטה המקורית, שהרי נהם אש, התמונה שלך מציקה להיות. זה לא היום שלי, זה לא השבוע שלי, וזה מתחיל לראות כמו לא השנה שלי באותה הזדמנות. אני מתנצלת בפני כל הצופים. Where was I? כן, אבן הרוזטה, אבן הרוזטה. אבן הרוזטה שזה דבר מגניב, ועל שמה נקראת חללית רוזטה. אבן הרוזטה, למי שלא יודע, הוא מסמך מ-800 ומשהו לספירה, שהתגלה בחפירות ב-1799 על ידי חבורת חיילים צרפתים, שחפרו באיזשהו מקום במצרים, ליד כפר שנקרא, כמה מדהים, כפר רוזטה. תוחכמות. הם מצאו את האבן הזאת, היו עליה כל מיני ציורים, וגם יוונית, הם אמרו, הולו, שיעורי בית, זרקו את זה הצידה. כמה מדענים, מדען צרפתי מצא אותי, זה הגיע למדען צרפתי, הוא גייס עמית אנגלי, והם ביחד עבדו ופיינחו אותה, ובזכות אבן הרוזטה אנחנו יודעים לקרוא היום הירוגליפים. כיוון שמה שהיה על אבן הרוזטה זה הירוגליפים מצד אחד, ויוונית, שזו שפה פשוטה מאוד מהצד השני, ובאמצע היה שפה בשם, זה נשמע כמו דולומית, שזו מצרית מתועתקת עם אותיות שאפשר לקרוא, כאילו הירוגליפית מדוברת, ואז גם אפשר להבין איך היה צריך להגות את ההירוגליפים. אבן הרוזטה מוצגת היום בבריטיש מיוזיאום, בעשר השנים האחרונות המצרים דורשים לקבל אותה בחזרה, כי כאילו, אתם יודעים, מצרית באופי שלה, הבריטים אומרים לא, לא, היא שלנו, בואו נדבר על זה אחר כך, והחלק החשוב הוא כמובן שבזכותה אנחנו יודעים לקרוא הירוגליפית, ואנחנו מאוד מקווים שרוזטה תלמד אותנו לקרוא את עבר מערכת השמש. טאדאם! כל הכבוד. נכון, אני ממש גאה בעצמי. ואחר אגב, הפלאפון שלי כרגע נראה ככה, אם תהיתם. נהדר, שופטה. כן, רוזטה. הכל טוב שם. לא, הכל רע, זה פשוט לא, הייתי צריכה להגיד שאני לא עושה את השידור היום וזה, ותסתדרו בלעדיי. אנחנו לא יכולים לסתדר בלעדיי, כן? יואב היה אמור להגיד את זה. אני עסוק בלבדוק דברים. כן. אז זהו, אז זהו, אבן הרוזטה, ויש לציין שבטיול האחרון שלנו בלונדון, שכחתי לבקר בבריטיש מיוזיאום, ושוב, לא ראיתי את אבן הרוזטה. אני חושב שהיא עדיין תהיה שם גם בטיול הבא שלכם. כן, אני חושב שהיא לא צריך להגיע למצרים בקרוב, נראה לי. זהו, מצרים זה יותר קרוב. בניגוד לרוזטה. בואו נחזור לדבר על רוזטה. רוזטה, שבשבילה בעצם הבאתי את התמנונית, יש לציין, יש איזו סיבה. מכיוון שעל רוזטה, זוהי רוזטה. יש תמנון קטן. יש את פילי. רגע, הנה ככה. התמנון היתר, אני חושב, במקרה הזה. פילי? פילי. פילי, פילי. פילי. למרות שבמצרית בטח אומרים את זה אחרת לגמרי. כן. אומרים את זה, התמנון הסגול עם שתי ידיים. אוקיי, אז... אוקיי, כך כותבים את זה. בקיצור, אתם מפריעים לי להדגמה עם התמנונים, וזה יעבור עוד רגע להדגמה עם נמש, שהיא נמצאת פה, בגלל זה אתם לא רואים אותה, היא ממש פה, והיא זוממת לי על המחשב. אז התוכנית היא שרוזטה ופילאי יגיעו, שימו לב, רגע, או, זהו, כן, ככה, יופי, יגיעו לשביט. אתם מפריעים לי להדגים. לא, לא, לא, אנחנו לא מפריעים, להפך. אוקיי, רגע, אני זה, הנה ככה. אוקיי, אז רוזטה ופילה, זה דרך אגב יחס גדלים אמיתי. כמובן. אז הם יגיעו לשביט, ואז פילה היא תתנתק מרוזטה, ותנחת על השביט, ככה. ואז היא תעשה עליו מדע, וזה הסיפור בעצם. And then we all die. ורוזטה תמשיך לשוט לה בחלל, חסרת מטרה. מחפשת... רגע. קצת דילגנו על כמה חלקים בדרך, אני חושב. עופר, אתה רוצה? אני חושב... זו רוזטה ישנה, דרך אגב, אם תהיתם, ככה. זה אינטרנט! אנחנו נשלח את הסרטון הזה אחר כך ל-ESA, ואולי תזכו בזה, כן. אני לא רוצה להגיד במה יזכו. יש די הרבה דברים שדילגנו עליהם בתיאור המקסים, אך מעט פשטני של קרן. היי, פלסטלינה, דוד. אולי נתחיל מיחס הגדלים שהוא מעט שונה ממה שראינו פה, כי השביט הוא בקוטר של 4 קילומטר, ורוזטה היא כמה עשרות מטרים עם הכנפיים. זאת אומרת שהיחס הגדלים המדויק הוא עם זו רוזטה, אז זה השביט. רגע, רגע, אתם ראיתם, אבל ראיתם את הצורה שלו? השביט הזה? הוא מין... הוא נראה ככה. תלת ממדי בערך, לא? זה הוא נראה כמו פלוס. כן, הוא שביט נורא נורא קטן ונורא נורא נורא כהה. אז ממש היה קשה לראות אותו, אבל באיזשהו שלב עם האבל הצליחו לצלם אותו מספיק בשביל לקבל איזשהו מודל תלת ממדי שלו, שנראה, כן, שנראה כמו פלוס. יש לי פה את התמונה שלו איפשהו. אבל... כן, זה האמת שזה דבר שהוא נפוץ, זה נכון גם לגבי שביטים וגם לגבי אסטרואידים, שאגב ההגדרה ביניהם מתחילה להתשתש קצת, כבר לא לגמרי בטוחים מה זה, כמו, איפה נגמרים האסטרואידים ומתחילים מהשביטים. וכן, זה בעייתי לצפות חפצים קטנים שמסתובבים לנו במערכת השמש, כי הם קטנים ובדרך כלל הם רחוקים ולכן אין להם הרבה אור. ואנחנו מקווים שבאמצעות רוזט אנחנו נלמד יותר גם על המבנה של החפצים האלה. אני חושב שאחד הדברים המגניבים שקרן השמיטה, זה העובדה שכשפילי נצמדת לשביט, היא יורה עליו צלצל. אז במקרה הזה, קרן, אני חושב שהיה יותר מתאים לוויתן מאשר תמנון. רגע, רגע, לזה מתכוונים כשאומרים שחללית תעשה מדע, שהיא תשפד את השביט המסכן? לא, לא, לא. זה, תראו, הצלצל הזה זה לא דבר כזה דרמטי. סליחה, הורדתי את החתולה. זה, יש לה שלוש רגליים, מין טריפוד כזה שאיתו היא יורדת על גבי השביט. וברגע ששתי רגליים נוגעות בקרקע של השביט, יש להם מין בורג כזה שישר מתחפר בהם, וזה בורג שנועד בשביל להתחפר בקרח קשה. אוקיי? כך שכנראה שזה אמור לעבוד, ובגלל שלשביט הזה אין כמעט כוח משיכה, זה גוף נורא נורא קטן, אז יש לה גם מנוע, מנוע רקטי על הגג שלה, שדוחף אותה כלפי מטה, בשביל פחות או יותר... שתוכל להיצמד אליו עם שלוש רגליים כמה שיותר מהר ובקלות. ואחרי שהיא נמצאת שם, יש לה כל מיני מכשירים שמסוגלים פשוט לרדת ככה בכוח לתוך הקרקע, ומקדח שמסוגל לחפור 20 סנטימטר לתוך האדמה, אדמה, או קרח, או מה שלא יהיה שם, בשביל לחלץ את החומר שיש בפנים. ולאסוף את החומר שנמצא מלמטה, ולהסתכל עליו במיקרוסקופ, ולחמם אותו בתנור, וכל מיני פטנטים כאלה, שיאפשרו לנו לדעת המון על הרכב הפנימי שלהם, של השביטים. וכל זה יכולה לעשות רק באזור של הנחיתה שלה, אבל בשביל לדעת גם על כל הרכב של שאר הגוף הזה, אז יש לה מין אמצעי אקוסטי שמסוגל להרגיש כל בעצם דרך המבנה של השביט, ומכשיר שמסוגל לשדר גלי רדיו אל רוזטה שנמצאת איפשהו סביב השביט, ובעצם להעביר אותות רדיו בין רוזטה לבין פילי דרך הגוף של השביט, וככה להבין את המבנה שלו שיצור כנראה. אני חושב שמה שנדבר עליו זה מה שנקרא acoustic imaging, וזה דבר שהוא משתמשים בו גם בכדור הארץ להרמון דברים מגניבים, כמו אני חושב שעכשיו משתמשים בזה בכל מיני רעידות אדמה, כשיש הריסות, כן. ודברים כאלה, אז משתמשים בזה בשביל לגלות חללים שבהם יכול להיות אנשים חיים, וכל מיני דברים מאוד מגניבים כאלה. כן, בשביל לזהות שכבות קרקע ובשאיפה נפט. נפט! זה הזדמנות! מכיוון שיצרנו והתחלנו לדבר על נפט, זו ההזדמנות שלי להגיד שיעל בן ישראל מתקנת בפייסבוק ואומרת שההסבר שלי על אבן הרוזטה נשמע בערך כמו אילו היא הייתה מנסה להסביר על חולרה, שזה סוג של בערך מחמאה, כי היי, אנחנו אוהבים חולרה כשהיא לא נגדנו, ויוסי עוזר מציין ביוטיוב את מה שהוא, האמת היא ידוע, שכתב הירוגליפים זה כתב חרטומים, אני פשוט לא אמרתי את זה, וסליחה, עובר עליי שבוע קשה, באמת. גו, תמשיכו לדבר על מדע. כן, יואב. אני גם כתבתי על זה פוסט היום, אז אני נתקלתי בעובדה שהנחתת עצמה, 20% מהמשקל שלה זה מכשירים המדעיים, וזה, אם אני לא טועה, חסר תקדים לחלוטין בחלליות ובנחתות בפרט. בדרך כלל מדובר על אחוזים הרבה יותר קטנים, כי אתה צריך יחד עם המכשור המדעי גם המון מערכות תומכות, כמו מצברים ופאנלים סולאריים ומחשב ומערכות חימום וכל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר שוקלים, והמבנה עצמו, הברזלים של החללית, שבסופו של דבר שוקלים הרבה יותר מהמכשור המדעי, והיחס הזה של 1 ל-5 זה מצוין, זה מראה עד כמה הטכנולוגיה באמת משוכללת ומודרנית. וכמובן יש עליה גם המון מצלמות, לא רק לאור הנראה, אבל דברים שיתנו לנו בסופו של דבר, לנו, לציבור, לראות גם את הנחיתה על השביט, בפעם הראשונה, וגם לראות את פני השטח של שביט, זה משהו שעוד מעולם לא ראינו, חוץ מבהוליווד. זה כנראה לא לגמרי מדויק. למה? כי ראינו את זה גם מחוץ להוליווד. שפני השביט שהוליווד מראה לנו ללא לגמרי תיאור נאמן של המציאות. כן, אבל כן ראינו דברים קרובים, כלומר כן היה את דיפ אימפקט ומשימות אחרות שנגשו לאסטרואידים, שפני השטח אמורים להיות די דומים. האמת היא שדיפ אימפקט, אתה צודק, זה היה דרך אגב שביט. זה היה שביט, אוקיי. כן, טמפל וואן. אז כן, אז אני חושב שכן ראינו, אבל לא ממש... אתם לא מדברים על הסרט. אוקיי, דיפ אימפקט, הוליווד, שנייה, מה? אתם עוד מתלהבים מזה. דיפ אימפקט זו הייתה משימה של נאסא ב... שהם גנבו מהוליווד. 2005, אבל יכול להיות שאני טועה, זה משהו בעשור הקודם. חללית שירתה קליע על שביט, שזה משהו מאוד מאוד קשה לעשות. השביטים נעים במהירות מאוד גבוהות, החללית נעה יחסית אליהם במהירות קבועה. כן, תמשיך. והקיצר, עשו פיצוץ על כוכב שביט, שזה דבר מגניב. אנחנו נשים סרטונים גם לזה ב... זה כמובן לא הזיז אותו ממסלולו בצורה ניכרת, או פוצץ אותו לחתיכות, או משהו כזה. לא, כאלה דברים אנחנו לא מסוגלים לעשות. אתה רומז... גם לא בעזרתו של ברוס וויליס? זהו, זה מה שאני מנסה להבין. אתה רומז שארמגדון לא היה מדויק, יואב? גם לא באמצעות גולגלתו הקשה של ברוס וויליס. היי, לא להעלים את גולגלתו הקשה של ברוס וויליס. לא, גם לא. זה לא היה אמנם נשק גרעיני, אבל לא... משהו, תחשבו, סלע בגודל של כמה קילומטרים הוא אמנם מאוד מאוד קטן, נגיד, יחסית לירח שהוא בקוטר של 1,700 קילומטר. משהו בגודל של כמה קילומטרים הוא מאוד קטן, אבל אם תחשבו על זה בקנה מידה ארצי, זה גודל של הר. תחשבו שאנחנו לוקחים איזשהו הר ומעלימים אותו בפיצוץ, אין לנו את היכולת הזאת, אוקיי? פשוט אין לנו. אתה מדכא אותי נורא היום, יאו. הנשק היחיד שיכול לבקע הר לשניים זה צ'אק נוריס. ועולה השאלה, האם צ'אק נוריס יכול ליצור שביט שהוא בעצמו לא יכול לבקע? צ'אק נוריס לא יוצר, צ'אק נוריס הורס. היי! צ'אק נוריס לא מוכן... לא משנה, אני אשתוק עכשיו. בואו נעצור את זה פה, ונמשיך לנושא הבא שלנו. לא, אז אנחנו עדיין באותו נושא. כן, יש עוד כמה דברים מגניבים על זה, כלומר... התכוונתי לדברים המגניבים הנוספים שיש בנושא הבא, בנושא שרוזתם. כן, אני חושב שגם המחיר על רוזטה עצמה, לא רק על הנחתת, אגב, אני חושב שדבר שמאוד תורם לכמה משקל הנחתת יכולה לשאת מבחינת ציוד מדעי, זה העובדה שהיא בעצם כמעט ולא צריכה לנוע, וזה מאוד, זה כמובן מקל, היא לא צריכה כמעט דלק, היא לא צריכה כמעט שום דבר אחר. למרות שיש לה מנוע רקטי. אבל אתה יודע, רק בשביל להצמיד אותה לזה, זה בדרך כלל מנוע מאוד מאוד... זה גם לא, גם אין שם בעירה, נדמה לי שזה מנוע של גז פשוט אוספו ומוריד אותה לפני השטח. כן. בכל מקרה, אז הרוזטה עצמה, היא בעצם, אני לא יודע אם הראינו תמונה שלה, אבל היא בעצם מין קובייה, בגודל של 2 מטר בערך לכל צד, וממנה נפרסים פאנלים סולאריים באורך של כמעט 32 מטר. כן. זה פשוט עצום, אבל זה מהסיבה הפשוטה שהיא נמצאת כל כך רחוק מהשמש בשלב הזה. כן, בדיוק. רגע, הנה, אני מתנצלת. הנה, רוזטה. ויש עליה צלחת אם עשינו לרגע הצלחה מתודית, תניה לרגע קרן, שקשה לה לבדוק דברים בפייסבוק, ויש לנו שאלה מהמהילה בפייסבוק, שמבקשת להסביר שוב מה ההבדל בין שביט לאסטרואיד, או במקרה שלנו כנראה מבקשת להסביר שוב שההבדל לא ברור, אבל... כן. לא, רגע, בוא, אז ככה לא עושים קרן. ככה עושים, היא לא בפייסבוק מבקשת. אני מצטער שאני לא מהווה תחליף עולם לקרן, אבל... אתה לא קרן מספיק טובה, רק שיהיה ברור. אוף, ואני כבר חושב שאני הולך להתחתן עם יואב. זה גם מבלבל עם השכן. כן, שביט ואסטרואיד. אוקיי, אז ההגדרה המסורתית של שביט מול אסטרואיד זה ששביט היה במסלול, או נתחיל עם אסטרואידים. אסטרואידים היו בדרך כלל במסלולים שמקיפים את השמש במסלול פחות או יותר מעגלי. יש את חגורת קויפר שנמצאת בערך קצת אחרי נפטון, ואת ענן אורט, שהוא בקצה מערכת השמש ועוד הרבה החוצה. קשר בין ענן אורט לרשת בתי הספר, מקרי בהחלט. בין השאר, כי הם לא הוגים את זה אותו דבר. ושביטים הם בדרך כלל יש להם מסלול שמקרב אותם מאוד לשמש, יש להם, הם פולטים גז כשהם מקרבים לשמש, אז יש להם איזושהי הילה ויש להם זנבות, אבל מה שקרה זה שגילו בחגורת קויפר, גילו אסטרואידים שיש להם זנבות. בין השאר, מה שפרסמתי לה לפני כחודשיים, על שביט שיש לו 6 זנבות. וזה פשוט טשטש את ההגדרה, כי היום זה כבר לא לגמרי ברור מה המבדיל בין שני הדברים, במיוחד שההשערה היא שהשביטים הגיעו או מחגורת קויפר או מענן אורט, ופשוט מסיבה כזו או אחרת הם עפו ממנו לכיוון השמש. אז ההגדרה היא מבולבלת ולא ברורה כל כך. אתה בעצם דיברת עכשיו 5 דקות ואמרת, אנחנו לא יודעים מה ההבדל בין שביט לאסטרואיד. לא, זה לא נכון. הנקודה היא שאלה ההגדרות הקלאסיות, זה מה ששימש כהגדרות למשך זמן מסוים, עד שאמרו, חבר'ה, טוב, נו, די. זה לא, ההגדרות האלה לא מספיק טובות, כי יש אסטרואידים שמתנהגים כמו שביטים, ויש שביטים שמתנהגים כמו אסטרואידים, יש שביטים שהפכו לאסטרואידים, ויש אסטרואידים שהפכו לשביטים, וכן הלאה. ההגדרות האלה הן לא הגדרות יציבות, אפשר להגיד, ולכן באופן רשמי הם נקראים גופים קטנים של מערכת השמש. דברים קטנים שמסתובבים בחלל. זה נכון, זה השאריות של מערכת השמש, מה שלא הפך להיות פלנטות או פלנטות ננסיות, כמו שקיימת את ההגדרה הזו היום. ואסטרואידים ושביטים זה הגדרה שהיא... אפשר להגדיר אותה לפי אחוז הקרח שבהם, אבל זה דברים שאנחנו לא באמת יודעים. זאת אומרת, אם זה מפתח זנב, אז ברור שזה שביט, אבל גם שביטים עם זנב, כשמתרחקים מהשמש, הזנב שלהם מפסיק להתחדש ונעלם. הקרח שלהם נעלם לגמרי, הם עושים מספיק מעברים על פני השמש. בדיוק. ויש שאלה מהיוטיוב. עכשיו בוא אני אראה לך איך עושים את זה. יעל פורמן מהיוטיוב שואלת, למעשה היא מציינת, האם אין לרוזטה האפשרות לשלוח קפסולה בחזרה לכדור הארץ עם חומר, נכון או לא נכון? נכון, היא לא נועדה לעשות את זה, היא לא מיועדת לחזור אף פעם, ולמעשה אחרי, היא הולכת אחרי, עוד לא ממש עברנו על הלוח זמנים. התמנונית לא מרוצה מזה. התמנונית מוזמנת לטוס בעצמה לשביל להחזיר ממנו ולהחזיר ממנו חומר. אבל זו בעיה, זו בעיה של, זו בעצם בעיה של דלק, לא? כאילו, לא צריכה להיות בעיה ליצור משהו שלוחת על, על, על שביט ומחזיר חומר, אבל צריך לשים פי שניים יותר דלק בשביל לעשות את המסע. אין בעיה, אין בעיה להמרים מכוכב השביט הזה, כי אין לו כמעט כוח משיכה, אם זו הייתה השאלה. אבל בשביל המסע חזרה צריך הרבה דלק. זה משמעותי! כן. זה כמעט כאילו אני גם עם מהנדס חלל בבית. אני חושב שיש עוד כמה בעיות פרט לזה, כלומר, אם נזכר שאנחנו מדברים פה על נחתת שיוצאת מרוזטה, מגיעה לשביט, אז היא צריכה גם לחזור לרוזטה. ואז צריך להיות מנגנון שיקלוט אותה חזרה, זה כלומר מסבך את הכל, מוסיף עוד כמה דרגות של סיבוך. היא לא נועדה לזה, שנייה, רגע, שנייה, אבל בשביל זה היא לקחה איתה את כל המעבדות שהיא צריכה. בשביל לעשות את ה, את ה, להפיק חלק מהמידע כבר במקום, במקום להחזיר אותו חזרה. עכשיו, הנחיתה עצמה הולכת להיות בחודש נובמבר, ואז השביט גם מתחיל להתקרב לשמש, וכנראה פני השטח שלו יתחיל להיות יותר ויותר פעילים, יתחיל להיות התפרצויות אולי של, של, של חומר מתוך השביט ודברים כאלה. רוזטה עדיין תהיה סביבו, והיא אמורה ללוות אותו עוד בערך שנה, זו, זו המשימה שלה. אם היא תחזיק מעמד, אנחנו לא יודעים, מה יקרה, מה יעשו איתה אחרי השנה הזו, נחיה ונראה. אבל זה הולך להיות מעניין, כי אף פעם לא ראינו את זה. אף פעם לא ראינו את ההתפתחות של שביט מקרוב, בצורה כזו שאנחנו יכולים גם לצלם אותו ולראות את ההתפרציות האלה קורות מקרוב. עם מכשירים לניתוח מגנטי וניתוח של החלקיקים שמסתובבים שם, ושל הפלזמה ושל ה... ממש שאפשר לבדוק איזה חומרים נפלטים החוצה, דברים שלא עשו אף פעם, אוקיי? אז, yeah. אז זה דברים שאנחנו נוכל לראות אותם משתנים לאורך זמן, וזה יהיה מעניין. יש שאלה מעניינת שעולה מזה, הרי ברגע שהשביט מתקרב ומתחיל לפלוט את הגזים, כן. רוזטה תצטרך לדעת את זה ולזוז כדי שהסילונים לא יפגעו בה. איך באמת היא אמורה לאתר את ה... את האזורים על השביט שמהם יפרצו הגזים? אני לא יודע אם יודעים לעשות את זה, אבל היא הולכת להגיע קרוב אל השביט הזה, נדמה לי באוגוסט, ולהנחית את פילי רק בנובמבר. ובזמן הזה היא הולכת להקיף, פחות או יותר, להסתובב סביבו ולמפות אותו, בשביל למצוא אתרי נחיתה מספיק, מספיק טובים ומספיק... קרא לזה נקיים מהפרעות. יכול להיות שבגלל הצורה המיוחדת שלו, אז דווקא רחוק מהמרכז יהיה מקום יותר נוח לנחות עליו. למשל, ליד אחד הקודקודים האלה של הפלוס, ששם גם הכבידה צריכה להיות יותר נמוכה, אז אמור להיות יותר קל לנחות שם. נראה, זה יהיה מאוד מעניין. הם בעצמם לא יודעים בדיוק איפה לנחות, כי כל מה שיש לנו זה איזשהו מודל קצת ממדים משוער של הגודל של, של השביט הזה. אוקיי, חברים וחברות, we are coming to the end. אוקיי, אז אנחנו רק נגיד את הדבר הזה. הסיבה שאנחנו מדברים עכשיו על רוזטה, זה בגלל שהחללית הזו ישנה, נמצאת בהייברניישן כבר שנתיים וחצי, בשביל להגן על עצמה ובשביל לחסוך אנרגיה. אני אדגים שוב. חשבתי שאין לנו הרבה זמן. לא, אבל תמיד יש זמן לתמנונים, יואב. אוקיי. וביום שני הקרוב... ב-10 בבוקר GMT, זה 12 בבוקר, 12 בצהריים אצלנו, הולכים לשלוח לה את ההוראה להתעורר. וזה, יש פה איזה סיכון מסוים, אף אחד לא יכול באמת לערוב לזה שהיא באמת תצליח להתעורר, אז כולם במתח. ויש המון הכנות לזה, ומאוד מקדמים את זה מבחינה תדמיתית וציבורית, וכמה שיותר אנשים ישתתפו בזה ויסתכלו בזה בלייב, בשביל לראות האם רוזטה מצליחה להתעורר ומה שלומה. אז אנחנו נראה את זה ונשתדל לעדכן גם. אבל שווה לכם גם להתעניין ולהסתכל, יש שידור חי של חדר הבקרה באותו זמן, של סוכנות החלל האירופאית, זה יהיה רגע מאוד מאוד מעניין. למרות שההתקרבות לשביט תהיה רק בהמשך השינה, אי אפשר עדיין, היא לא יכולה אפילו לראות אותו עדיין. אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין. ויש את ההשטג Wake Up Rosetta, ויש ל-European Space Agency, יש עמוד שלם עם סרטונים ודברים מגניבים, וכבר דיברנו על זה, שאני אישית מאוד מתלהבת מהנגשת המדע והדרך שבה הם מפסים את זה לציבור, בנושא של רוזטה. אז תראו את זה. ואם יש לכם ילדים, אז בעמוד של ה-European Space Agency אתם תראו סרטון מצויר במיוחד לילדים, שלפחות הילד שלנו גרר גם את אבא שלי וגם את אמא שלי לשבת ולראות את הסרטון הזה. שוב ושוב ושוב. היי, זה סרטון מאוד חמוד, אני ראיתי אותו לבד שוב ושוב ושוב, אז אני לא יודע למה את מתייחסת לזה ככה. כן, אבל אתה גיק, בניגוד להורים שלי שהם אנשים נורמליים. עם חיי חברה. כן, להעלים את הקהל שלנו זה לא בהכרח דבר מוצלח. ההורים שלי יצפו בזה בכל מקרה. אני רוצה לנסות שוב. רגע, לא, אני לא אצליח, אבל בכל יש לנו עוד שאלה מהפייסבוק. יוסי עוזר מהפייסבוק רוצה לשאול האם בחגורת האסטרואידים אחרי צדק אין שבתים. חגורת האסטרואידים יש בעיקר אסטרואידים. זה נשמע לי סביר. כן, אבל אבל יש שם אסטרואידים שפיתחו זנבות. כן. ולכן יש לנו קצת בעיה עם ההגדרה של מה זה אסטרואיד ומה זה שביט. אתם כאלה גרועים. כאילו, אתם כאלה דמיין. כל זמן שאנחנו בסדר עם מה זה חגורה. הנקודה היא די פשוטה. כל מערכת השמש שורצת באסטרואידים ושביטים, אוקיי? שורצת זה לא אומר שאי אפשר לנסוע בקו ישר בלי להתנגש בהם, אוקיי? החלל בכל זאת ריק. אבל יש בכל מקום אסטרואידים ושוטטים, אם נשתמש במונחים, כן. בחגורת האסטרואידים פשוט יש ריכוז גדול של אסטרואידים. רוב האסטרואידים של מערכת השמש נמצאים שם, ואפילו שם הם לא כל כך צפופים. זה לא כמו בסרטים שרואים את החלליות שצריכות לתמרן ככה בין האסטרואידים בשביל לא להתנגש. כל האסטרואידים שצילמו אותם מקרוב על ידי חלליות, באותו זמן החללית לא יכלה לראות שום אסטרואיד אחר בסביבה, אלא אם כן הם אסטרואידים שמתנהגים כמו ירח של אותו אסטרואיד. החלל מאוד מאוד ריק, אבל עדיין אסטרואידים ושביטים נמצאים בכל מיני מקומות מערכת השמש, לא רק בחגורת האסטרואידים, אז התשובה ליוסי היא בעצם כן. זה יותר גרוע מאפל. אוה גאד, אתם כולכם... בועז, אבל מקבל שתי נקודות על זה שהוא עושה קרן טוב. היי, זה למען המדע. סיינס. חברים, ותמנונים, ונמש שמתחבאת לי מאחורי המחשב עכשיו. תודה רבה שהקשבתם לנו, ותודה רבה שהשתתפתם בפאנל. אבל מי שאנחנו מסיימים, קרן, יש לנו משהו לבקש מהקהל. זה נכון. גו אופר. אנחנו מאוד היינו מעוניינים ליצור תזמון של התוכניות שלנו, ככה שנוכל לשים קישורים, וכשמישהו רוצה אחר כך להגיד לחברים שלו, יואו, תראו, אתמול היה ממש ממש מגניב, ואמרו שלרוזטה יש צלצל, אז הוא יוכל ללכת לעמוד של האירוע בפייסבוק, וללחוץ על קישור וללכת למקום שבו דיברנו על צלצל. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לשבת ולתזמן את התוכנית. בעי שאנחנו כולנו אנשים די עסוקים, ולכן היינו שמחים אם אנשים יוכלו לעשות את זה עבורנו. פשוט בזמן שאתם צופים בתוכנית, תרשמו לכם בצד, את זה ראיתי, זה היה בדקה כזאת וכזאת. ופשוט תשלחו לנו את זה, ואנחנו מבטיחים אחר כך להעלות את זה עם קרדיטים. אנחנו נעשה לתוכנית הזאת, אנחנו נעשה דוגמה כדי שתראו על מה אנחנו מדברים. אבל להבא, אם יש לכם זמן, בא לכם לעשות את זה, בא לכם לעזור לנו, תשלחו לנו, ואנחנו מאוד מאוד נודה לכם. ואנחנו באופן כללי מאוד נודה לכם אם תפיצו את התוכנית, כי אנחנו רוצים להגיע להרבה יותר אנשים שידעו על מדע ועל חלל. הנגשת המדע. ועל תמנונים. ועל תמנונים, ועל דברים מפלסטלינה שהבת שלנו הביאה מהגן, ואנחנו לא באמת יודעים מה הם. אבל, היי, הנה עוד אחד. אז לא, באמת, אם נהניתם, אז אנחנו נשמח אם תלחצו על סאבסקרייב למטה ועל לייק, ותעזרו לנו להפיץ את התוכנית בשביל שעוד אנשים יוכלו ליהנות. ואם יש לכם הערות או אפילו ביקורת, אנחנו נשמח לשמוע, כי אנחנו גם רוצים להשתפר. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, כמו כל שבועיים. The same thing we do every night. אבל אחרי שרוזטה כבר תהיה ערה? אנחנו מקווים. תודה רבה, ואנחנו מאוד מתנצלים על התקלות הטכניות שהיו היום. כמו כן, שאלות שלא נענו, יענו בהקדם על ידי צוות הפאנל שהוא לא אני, והוא לא תמונים ורודים. זה משאיר המון אנשים. נכון. מפתיע כמה זה מצמצם את האפשרות. אז היי שלום. תודה לדגים. תודה רבה, ביי, לילה טוב.